Ha azt gondoltátok, hogy lehangoló a gazdaság, akkor kössétek fel a gatyátokat, mert ma az oktatás miatt ült össze a válságstáb. Sziasztok! Ez a Válságstáb, a Fókusz Stúdió gazdasági elemző műsora. És újra itt van velem Nagy Imre, közgazdász. Sziasztok! És Pitner Gábor, közgazdász tartalomgyártó. Sziasztok! És hát nem kisebb fába vágtuk ma a fejszénket, mint hogy az oktatás elsősorban gazdasági dimenzióiról fogunk beszélgetni. De először, ahogy hát szerintem már szoktuk, egy kicsit beszéljünk arról, hogy kinek mi az élménye, véleménye, benyomása úgy nagy általánosságban az oktatással kapcsolatban. Mielőtt belevágunk, mint ahogy szoktuk, nézzünk egy kicsit vissza. Jó, tehát a történelem óra jön, és most nem megyek vissza az ókorig, csak 997-ig, vagy 6-ig, amikor is ugye filozófia váltás történt az oktatási rendszerben, és a magyarok egy teljesen más ideológiához csatlakoztak. Ugye István a kereszténységhez kötötte az országot, és a sámánok kezéből a papok kezébe adta át az oktatás kérdését. Ez furcsán hangzik, de ez egy ideológiai váltás volt, és ez ott is maradt egészen 1700-as évek vége, tehát a 18. század végéig is, amikor Mária Terézia megalkotta az első, illetve a második oktatási rendszerről szóló törvényeit, és utána ez alapján elindult egy oktatási rendszernek a lassú, rögös kialakulása, vagy kialakítása, tanítóképzéssel, egyebekkel. A következő pontos dátum az 1868, amikor Eötvös József által fémjelzett új oktatási törvény, népfőiskolai törvénynek nevezték, megjelent, és megjelent az általános tankötelezettség. Ami azért érdekes, mert 1-től 6 osztályig mindenkinek általános iskolába kellett járni, addig ez nem volt. Addig ez a papok kiváltsága volt, vagy hát a nagyurak kiváltsága volt. A következő az itt most puruskáznom kell, a Kleisberger Kunó korszak, aki ugye a iskolaépítéseknek volt a fő mozgatója, és erre az időszakra tehető vissza az, hogy megépültek a falusi tanyasi iskolák. Nagyon sok egytantermes iskola épült, amelyben megpróbálták az általános oktatást minél jobban levinni a köznépnek. És akkor az első személyes emlékem az itt jelenik meg, hogy nekem a 4 nagyszülőm közül, ugye ők már ebben a rendszerben voltak, ugye mindegyiknek 6 osztályt kellett volna végezni, az anyai ágon mind a 2 nagyszülőm elvégezte a 6 osztályt, ők Zsombó környékén egy tanyasi iskolába jártak, de ők egy jómódú középparaszt családban éltek, és megengedhették maguknak, ugye a gyerek elmenjen. Az apai oldalról a nagyapám az 1 osztályt végzett, és csak olvasni meg számolni tudott. A nagyanyám az nem járt iskolába. És ő akkor tanult meg olvasni, meg írni, amikor apám elkerült gimnáziumba, és muszáj volt valamiféle levelezést fönntartani. Máig emlékszem, hogy szegény milyen nehezen és milyen kényszenvedéssel írt le dolgokat. Tehát azért abban az oktatási rendszerben is az iskolában való bennmaradás a szociális kérdés volt. Erről majd később azt hiszem a mai oktatással kapcsolatban is tudunk beszélni. Aztán a 45-től kezdődő rendszerváltozás az elhozta az oktatásnak a gyors fejlődését, és azt mondom, hogy látványos fejlődését, a 8 osztályos általános oktatást, aztán létrehozták a gimnáziumi rendszert, vagy a szakképzési rendszert. Ezek elég nagymértékű változások voltak, majd 85-ben megtörtént az oktatási reform, és ami eddig látványosan fejlődött, az szerintem a rendszerváltozáskor megroppant két oldalról is. Egyrészt nem tudom, mennyire volt érzékelhető, ha olvasunk egy középkorról, vagy az újkorról szóló reményt, egy mixált regényt, akkor hogy a közösségben óriási tekintélynek örvendett az orvos, a jegyző vagy a ügyeket intéző, és a tanító vagy tanár, aki ugye a gyerekekkel foglalkozik. És ez egészen a szocializmus közepéig, vagy egészen végig megmaradt. A tanárok egy kaszt volt, amelyiknek a kezében volt az a tudás, amivel nem is rosszul sáfárkodva, azért elég jól a már említett analfabetizmusból, mert azért az volt, kihúzták az országot egy viszonylag érdekes és értelmes szintre. És 1990-től az elkövetkező 10 év az arról szólt, hogy anyagilag ezt a kasztot lerombolták. Tehát gyakorlatilag 90-től a tanári fizetések szinten maradtak, miközben az infláció elszállt, és gyakorlatilag azzal, hogy a tanárok elszegényedése megindult, elnézést, hogy ilyen sarkosan fogalmazok, de múltkor megfogadtam, hogy nem fogok mellé beszélni. Azzal a politikai megítélésük is, illetve a társadalmi megítélésük is elkezdett lefele szállni, mert azzal, hogy a keresetük és az anyagi helyzetük romlott, attól kezdve bizonyos fölhigulás is megindult, hiszen egyre kevésbé jelentkeztek azok, akiknek szívesen odaadnánk a gyerekeiket, hogy tanítsák. Egyik legjelentősebb lépés az már a 2022-es évre vonatkozik, amikor is a gazdasági vagy fizetési ellehetetlenítés mellé oda tették a szervezési ellehetetlenítést is. Tehát megszűnt az önálló oktatási minisztérium, és katonás fegyelemmel a belügyminisztérium alá sorolták őket, és innentől kezdve az a fajta önállóság, ami még adott valamiféle örömöt a tanároknak, azért az is kezdett elkopni. És én ma hallgattam az Ádámék műsorát, és ők is beszéltek az oktatásról, illetve volt szó arról, hogy a tanárok most jól keresnek, vagy nem jól keresnek. Megnéztem, a tanári átlagfizetés 850 ezer forint. Ugye azt vállalta a kormány, hogy... Netto? Bruttóról beszélünk, de ez még nem a vége, tehát továbbra is szeretnék emelni. És a diplomás átlagbér 2/3-ára akarják fölhúzni, ami azért számomra még mindig lentebb van. Tehát, hogyha egy társadalmi megbecsülést nézek, a diplomás átlagbér az azért nem túl egy jó mérce, de mindegy, tehát azért legalább már léptek előre. Tehát azzal, hogy ezt elkezdték rendbe tenni, azért a tanár, de ja igen, még annyit azért hozzáfűznék, hogy ez sem maguktól, hanem az Európai Unió állt a sarkára meglepő módon, a töketlen Európai Unió ebben kemény tudott lenni, tehát végül is ez sikerült valahogy kikényszeríteni, hogy ez meginduljon, és ennek függvényében, ennek folyamányaként azért ma már nem a szegény rétegbe tartoznak a tanárok, hanem elkezdtek fölfele kúszni. De mindenek mellett az egyik legfájdalmasabb pont szerintem ma nekik az a fajta önállóság megnyírbálása, ami elvitt idáig bennünket. Két személyes dolgot gondoltam elmesélni. Itt az Imre történelmi visszatekintőjében 90-től datálja azt, amikor a tanároknak ez a státusza ugye elkezdett romlani. Én a 90-es években voltam általános iskolás. Akkor még egyébként azt tapasztaltam én, hogy de én szerencsés helyzetben voltam. Azt hiszem, nekem még olyan tanárok jutottak, olyan tanárokhoz kerülhettem, akik nagyon motiváltak voltak, nem csak az alapismeretekre helyezték a hangsúlyt, nem csak a lexikális tudásra, és az általános iskola ilyen szempontból nekem abszolút kiemelkedő volt, és ugye mennyire fontos az általános iskolában megszerzett tudás a későbbiekben, talán az egyik legfontosabb, ott vannak a magok elültetve, ugye az alapok. Aztán amikor tovább tanultam a középiskolába, akkor először egy olyan iskolába kerültem, ez budapesti 13. kerületi iskola, ami egy ilyen nagyon szabad elvű, egy ilyen polgári iskola tulajdonképpen. Sok diák járt oda, a tanárok elképesztő sok programot szerveztek, órán kívüli, akár tanítási időn kívüli programokat, közösségépítő jelleggel, kreativitásfejlesztő jelleggel, kulturális programokat, színházak, egyébként tényleg nagyon-nagyon szerencsés szitu volt. És akkor én váltottam középiskolát, hogy szépen mondjam a váltást. Én nem voltam olyan jó gyerek, és egy kényszerváltás, hogy kirúgtak az előzőből. Megkértek, hogy máshova járjál. Szépen megkértek, én meg ezt elfogadtam, ezt a felkérést. És akkor átkerültem egy olyan iskolába, ami a Zuglói, egy lakótelepi, sokkal kisebb iskola. És akkor tűnt fel igazából, hogy akár városon belül is milyen elképesztő különbségek vannak. Nem azt mondom, hogy abban az iskolában nem tanították a diákokat, mert hogy az alap tudás, meg ami szerepelt a tanterben tudást, azt egyébként átadták, számon kérték, leadták, stb. De annak nyoma nem volt, ami egy kerülettel arrébb egy középiskolában nagyon is jelen volt, amiket az előbb felsoroltam, extrák, hozzáadott értékek. És akkor ugye még mindig csak Budapesten belül vagyunk, és nem mozdultunk ki mondjuk vidékre, sokkal kisebb létszámú, még annál is kisebb létszámú iskolába. És két állami iskoláról beszélünk, tehát egyik se egy magánintézmény, vagy alapítványi fenntartású. A másik, hogy amikor még egy beszélgetésre emlékszem, anyukám beszélgetett egy másik szülővel, ott a család Németországba tervezett költözni. És az anyukának, és általános iskolás voltam, szerintem ilyen 6-7 éves, az volt az anyukának a dilemmája, ez ilyen 95 környékén, hogy sokkal jobbak a fizetési lehetőségek kint, de azon gondolkodnak, hogy a gyereket hogy kéne mégiscsak Magyarországon járatni iskolába. Szóval, hogy nem tudom, hogy ez az akkori német viszonyokban, vagy a magyar viszonyokban keresendő a válasz, de én azért emlékszem arra, hogy a magyar oktatásnak itt európai szinten volt egy elismertsége valamikor. Kifejezetten jónak számított a magyar oktatás, nyilván bizonyos területeken, meg bizonyos területeken kevésbé. És akkor itt jön a harmadik dolog, hogy ugye a mi generációnk az így a digitális robbanásban élte az iskola éveit tulajdonképpen. Amikor elkezdtem a középiskolát, akkor létezett egy olyan vizsga, amit úgy hívtak, hogy ECDL vizsga, nem tudom, erre emlékeztek, vagy hogy megvan? Az volt a lényege, hogy ha ezt leteszi az ember, akkor egy ilyen Word, Excel, tehát az Office-nak egy ilyen kezelő részét tudja majd kezelni. Aztán volt egy idő, ki is váltott volna a tanzérettségét. Igen, aztán az infóérettségét kiváltotta, igen. És akkor emlékszem, hogy a szüleimnek ez nagyon fontos volt, hogy ha már más nem, akkor lesz az ECDL vizsgát, ezt csináld meg, mert ez később ez olyan segítség lesz az életedben. Gyakorlatilag négy év alatt annyira elodálódott ez az ECDL vizsga a digitális robbanás miatt, hogyha ezt letetted, hogy te bármi, hogy ezt egy munkahelyen bemutasd, vagy hogy emiatt te előrébb lépj az életbe, az már kizárt volt. És akkor a mai generációknak, akik most iskolájában járnak, szerintem ez a robbanás pedig még sokkal durvább, mint amikor nekem mondjuk így elértéktelenedett az ECDL vizsgám, tehát gyakorlatilag felzárkozni a modernizációhoz, az oktatásban, vagy a digitalizációhoz, az egy előttünk álló, de nagyon nehéz feladat. Ez se kezdődött még. Pláne. Márhogy az oktatás szintjén. Pláne, igen. Akkor nagyon sokat tudnék mesélni a diák éveimről, mert kalandos volt, de nem arról fogok. Hány iskolából tanácsoltak el? Egyébként eltanácsolni nem, de az általánosban sokat váltottam. Tehát, hogy... Hívjuk így. Te saját magadtól. Igen, én magamtól egyébként. A gimit már egy helyen jártam, de azért gondoltam, mert Imre beszélt a történeti áttekintésről, te a saját, akkor én beszélek a mostaniról egy kicsit, mert hogy nekem most másodikos a gyerekem. És hát olyan értelemben van egy viszonyításom ugye a saját gyerekkorommal, hogy már akkor is hát nem volt jó az oktatás, tehát hogy ott is éreztünk egy csomó mindent, más jellegű problémákon. Azért a kiégett, kifáradt tanár, aki szerintem még gyűlölte is a gyerekeket, azért abból nekem kijutott pár. Viszont amit én most látok, és ugye most én kisgyerekekről beszélek, tehát az én fiam az még csak 7 éves, és én azt érzékelem, hogy elképesztő, hogy mit kell egy szülőnek kompenzálni otthon, hogy hogy megadja azt az egészséges lelki fejlődést a gyereknek, amit elvileg alapvetően az iskolában is legalább egy részét meg kéne kapni. Viszont olyan mennyiségű tananyagot kell tanulniuk, olyan rövid idő alatt, olyan mennyiségű dolgozatot írniuk, komolyan, tehát nekem vannak unokaöcseim, unokahúgaim, akik mondták, hogy gimnáziumban nem irattak velük ennyi dolgozatot, mint amit. És ez egy nagy szerinti történet. Biztos van olyan tanár, aki ezt elmismásolja, és valamit beír órai munkára, nem tudom. De a lényeg az, hogy elképesztő mennyiséget várnak el tőlük, nagyon rövid idő alatt, szerintem bizonyos készségek nem is tudnak ilyen módon elmélyülni. Tehát ez is otthon a szülőre marad, mondjuk aki például ilyen iskola otthonba jár, hogyha jól tudom ez a neve, az ugye délután 4-ig kötelező bent lenni, vagy 5-ig a gyereknek. És akkor még otthon marad a, nem tudom, 7-8 éves gyerekkel, még egy-két óra gyakorlás, tanulás. Én mondjuk nem szeretem ezzel nyúzni a gyereket, mert úgy vagyok fel, hogy ha van szünet, nem tudom, kicsit gyakorlunk, de könyörgöm abban, nem tudom, 3 órában még otthon van, vagy 4-ben, legyen már gyerek. Tehát, hogy azt kell kompenzálni, hogy sokkal jobban kell ápolnom a lelkét, sokkal többet kell vele játszanom, nem mintha... nem tudom, nehezemre esne, nyilvánvalóan nem erről van szó, hanem egyszerűen arról van szó, hogy irgalmatlanul leterhelten jönnek ki, és nincs idő arra, hogy egy 7 éves gyereknek az érzelmeit, a lelkét, a viszonyát a világhoz, a kíváncsiságát bármilyen módon kielégítsék az oktatók, mert erre a NAT mellett egyszerűen nem jut idő. Holott én azt gondolom, hogy ebben a főleg az alsó tagozatban, tehát ebben az első 4 osztályban kult szerepet kéne annak kapnia, hogy tehát az életre neveléshez hozzátartozik az is, hogy nem csak a tananyagot, a, nem tudom, a fegyelmezettséget, a bármit megtanulni, hanem azokat a szociális készségeket is magukra venni, hogy például egy hogyan kezeljen egy gyerek, hogyha 3-ast kap, aki egyébként mondjuk eddig kitűnően tanult. Mert ott hazamegy, és a szülőnek omlik össze adott esetben, mert ebben a korban még nagyon sok gyerek egyébként maximalista, független attól, hogy a szülő mit vár el tőle. Tehát én azt látom, hogy rettenetes módon leterhelté váltak a gyerekek, és ez a szülőkre is borzasztó plusz terheket rak, már aki szeretne ezzel foglalkozni természetesen. Ez az én sajnos sajnálatos és szomorú élményem. Na, viszont ezzel kapcsolatosan, ugye mondtam, hogy lesz egy újításunk. Ez az újítás az, hogy kimentünk az utcára, és megkérdeztük az embereket, hogy ők mit gondolnak az oktatásról, és ennek most az első etapját szeretnénk megnézni. Te hogy látod most a magyar oktatásnak a helyzetét? Szerintem abszolút nem gyermekpárti, hanem inkább minél inkább ilyenek legyenek a gyerekek, és semmi, ami az ő kreativitásukat előrébb lendítené, vagy bármi, ami a személyiségükhöz hozzá segítene, csak amit az állam úgy gondol, azt beléjük, neveljük minél előbb. Semmi szabadidő, semmi gyermekkor, csak a kőkemény tanulás reggeltől estig. Nekem nagyon jó gimnáziumi éveim voltak, egyébként a tanárok nagyon kedvesek, viszont azt tudom mondani, hogy nagyon változó, mert például nekünk magyarból nagyon brutális követelményrendszer volt, és nehezen tudtam egyébként felkészülni, viszont volt olyan terv, például történelem, ahol így semmit se tanultunk, tehát annyira változó volt és ingadozó, hogy nekem ez így nagyon nehéz volt, de tanulási módszertől függ szerintem, hogy mennyire megy. Van összehasonlítási alapja mondjuk a saját iskolai éveiről, meg a gyerekeinek. Hogy látja, mennyit változott, romlott, javult az oktatás? Romlott. És miben érzékeli ez? Fegyelem. Tehát, hogy nem tudnak... Igen. Tehát, hogy nem tudnak fegyelmezni ön szerint? Lehet, hogy tudnak, csak nem engedik őket. Hát nekem az a tapasztalatom, hogy nekem egy jó pár tanárom így elment az évek során, mert volt, aki sztrájkolt, félig kirúgták, félig elment. A fizika óráim nem is voltak megtartva, mert a tanárunk nagyon ellene volt mindennek, és akkor így be sem járt effektív órát tartani. Szóval az egy picit nehezebb volt. Voltak olyan tanáraink, akik nagyon igyekeztek segíteni nekünk, de látszott rajta, hogy így az utolsó energiáikból vannak ott, és nagyon nincs idejük semmire. Szóval nekem igazából az nehezítette meg, hogy láttam, hogy nekik nagyon nehéz helyzetük van. Mi múlik ez szerinted, hogy az iskola rendszer tud-e változni? A pénzkérdés, vagy az akarat kevés, vagy mi lehet ennek az oka? Csak az embereknek a hozzáállása, semmi más, szerintem. Tehát a szülőknek kéne valamit tenni az ügyben? Anélkül nincs változás, hogy az emberek nem akarnának, csak otthon sírnak, hogy jaj, de szar, közben meg semmi nem történik, mert nem állnak ki saját magukért. Kint Belgiumban például nagyon jó az életminőség, nagyon jók a fizetések, tényleg minden jó, mégis egy ilyen picike rossz dolog van, és már nem megy be a komplett gyár, a komplett cég dolgozni, és akkor is kiállnak magukért, pedig minden jó. Nem lenne okuk panaszra, de mégis, ha van, akkor van. Nem volt meglepő szerintem, vagyis az, hogy nagyon-nagyon két fajta, két csoportba sorolhatóak a válaszok, amikor így kérdezzük az utca emberét. Van, aki egyébként tulajdonképpen nem lát ebbe problémát, és nem tudom, hogy ez mind múlik, de az előbb kitértem arra, ugye, hogy még városon belül is mekkora különbségek vannak az oktatásban, és szerintem a válaszokban is nagyjából ez tükröződik vissza. Tehát, hogy van, akinek elképesztően jó élményei vannak, van, aki azt látja a gyerekén, hogy kínszenvedésként éri meg, és hallhattuk, hát van olyan, aki azt mondja, hogy a szigor kevés ebben a dologban. Tehát rengeteg nézőpont van abban, hogy mi a probléma, de hogy így valamilyen egységes úton induljunk el a javulás felé, arra nehéz ezekből a válaszokból szerintem összemozsolázni. Ja, az elég egyértelműen kijött, hogy az egyik erről, a másik arról, de úgy érzi, hogy nem jó az oktatás. Igen. Tehát valamiféle hiányérzeteket felsoroltak. És akkor közelítsük már meg arról az oldalról, hogy mi az oktatás célja. Tehát, hogy miről beszélünk, hogy mi az, amit el szeretnénk élni. És itt én közhelyeket fogok mondani, amik azért, ha belegondolunk, állandóan ezt pufogtatjuk, de valahol ténylegesen ez az, aminek működnie kellene. Az első az ilyen, hogy az iskola az életre tanít, vagy kellene, hogy tanítson. És majd beszélnünk kell arról, hogy az élet hogy változik, és közben hogyan nem változik az iskola. Ez az egyik. A másik, olyan nagy közhely, hogy egy életen át kéne tanulnod. És az iskolának arra kéne fölkészíteni, hogy folyamatosan a változás hogyan tudsz megfelelni. És akkor elértünk oda, hogy ki kell, hogy mondjuk, és ugye azzal kezdtem, hogy István annak idején döntött, és egy ideológiai kérdésként fogta ezt föl, és átérte a kereszténységre. Én azt gondolom, és mi egy gazdasági műsor vagyunk, de nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert gazdaságilag az oktatásról nehéz beszélni. Az oktatás nem gazdasági kérdés. Ezt fogadjuk el. Én úgy gondolom, hogy az oktatás az sokkal inkább nemzetstratégiai kérdés. Tehát, hogy mit gondolunk arról, hogy Magyarország milyen lesz 10-20-30 év múlva. És hogy ehhez, ha ezt elgondoltuk, ezt van egy víziónk erről, akkor milyen gazdasági hátteret tudunk hozzáadni. Nem pedig az, hogy milyen gazdasági hátterünk van, és ahhoz szabjuk hozzá az oktatásunkat, meg egyebünket. És akkor egy pár számot hagy mondjak, azért mégiscsak gazdasági műsor vagyunk. Ma a nappali tagozaton több mint 1,5 millió emberke, vagy ember tanul. Ugye itt az óvodát, mint kötelezőt 3 éves kortól számítják bele, és a felsőoktatásig, tehát 1,5 millió nappali tagozatos diák koptatja nap, mint nap a padot. És összesen körülbelül 200 ezer oktató, tanár, óvodapedagógus az, aki őket kezelgeti, tanítgatja, vezetgeti, neveli, mert ugye azért az fontos lenne. És akkor arra majd vissza kell térni, hogy ez hogyan változik. És ez az arány nem olyan rossz, tehát különböző szinteken különböző az arány, de 10 az 1, 8 az 1 a diák-tanár arány, ami megfelel, teljesen megfelel az európai standardeknek. Tehát nem lógunk ki belőle. Ami pénzkérdés az, hogy körülbelül évente a magyar áram 4000 milliárd forintot, 3,9 pluszt költ oktatásra. Ez kevesebb, mint a 10%-a az állami kiadásoknak. Szokták itt a GDP-hez meg mindenhez hasonlítani, én sokkal jobban szeretem az állami kiadásokhoz, mert a GDP arányos az nagyon el tud menni akkor, hogyha ha nézzük, tehát hogyha más a GDP, akkor az teljesen más arányokat vet. Ez sem olyan kirívóan alacsony, bár azért már alacsonyabb, mint a normál kiadások, de a probléma ott van, hogy valahogy a rendszerben nem tudtunk fejlődni, mert szerintem egy rossz rendszerben öntünk pénzt, és valamilyen elkötelezettség miatt ezt a rendszert próbáljuk optimalizálni, miközben az egész rendszeren változtatnunk kellene. Mert változik az idő, változnak a generációk, és nem lehet ugyanazokkal a módszerekkel, mint 10, vagy 20, vagy 30 évvel ezelőtt tanítani azt a generációt, amelyik figyelemhiányos, egyre több az... sajátos nevelési gyerek. Így van, esenés gyerek. Egyre több az olyan gyerek, aki nem kapja meg azt a fajta képzést vagy támogatást, ami kellene, és ebben az oktatásunk nem segít. Tehát nem erre kezd el koncentrálni, hanem valami teljesen másra. És ez azért van, mert még mindig azt gondoljuk, hogy a múltban kell valahogy megkeresni a gyökereinket, miközben a jövő gyökereit kéne leraknunk. Számokhoz én is egy pár dolgot szeretnék elmondani. A GDP-hez való viszonyítása az oktatásra fordított összegnek, az talán még mindig jobb, mint amit nagyon sok politikus szokott használni, és ezt egyébként én farramászok tőle, legyen az egészségügyi oktatás egyszerűen nominális alapon hozzáhasonlítják a 2010-es kiadásokhoz. Jó, Istenem. Szóval, hogy ez... De nem véletlen. Hát persze, hogy nem véletlen, csak és ezt szeretném, hogyha a nézők is, tehát amikor ilyet hallanak, legyen az bármilyen téma, hogy ugye nem lehet úgy 2010-hez hasonlítani dolgokat, hogy mondjuk a... És ez Varga Mihály volt, 2021 novemberében ismertette a 2025-ös költségvetést, és azt mondta, hogy a 3900 milliárd, amit ráfordítunk az oktatásra, az óriási előrelépés, mert 2500 milliárd forintos növekedést jelent 2010-hez képest. De amikor ilyet hallunk, akkor ugye elképesztően fontos, hogy a fogyasztói árakat nézzük meg, bár az oktatás és a fogyasztói árak nem járnak így kéz a kézbe, de az árszínvonal növekedés, az kőkeményen érinti őket. Ugye 2010 óta 64%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. Tehát ha kiszámoljuk a 2500 milliárdnak a 64%-át, és ezt a 3900 milliárdot ráfordítjuk, és ez átlagadat, tehát nem specifikusan az oktatás költségeire, hanem átlag fogyasztói árakkal számolunk, akkor látjuk, hogy ez... Hát százalékosan egyébként úgy néz ki az Eurostat adatai szerint, hogy 4,9%-ot költünk oktatásra. Ugyanez 2010-ben 5,8% volt, hogyha ezt arányosítani próbáljuk. Tehát még a szám az nő nominális alapon, ugye hívjuk reál értékben, viszont csökkenés tapasztalható. Térjünk vissza így az oktatásnak a céljára, és akkor valahogy a gazdasággal majd mindig próbáljuk meg így vegyíteni a dolgot. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy ha a célt nézzük, akkor tulajdonképpen az iskolának át kell adni alapvető skilleket, meg speciális skilleket. És akkor, hogy az alapvető skilleket ideje lenne-e megváltoztatni, azon lehet vitázni egyébként. De hogy az, hogy ugye tudjon a diák írni, olvasni, számolni, és a természettudományokban legyen egy alapjártassága, ezeket szoktuk így ilyen alapvetésnek gondolni az oktatási rendszerbe. És akkor ugye a speciális skillekhez jön hozzá az a csomó minden, ami a jelen, a napjainknak problémáira reflektáló tudás halmaz. Ugye itt már lehet olyan, hogy kritikus gondolkodás, a munkaerőpiacra való felkészítés, a társadalmi mobilitás elősegítése, meg egy csomó olyan dolog, amit, na most ezt melyik iskola tudja az alapok mellett, és a NAT, a nemzeti alaptanterben ezeket a speciális skilleket is hozzá. Haza szeretet, ez benne van. Nagyon fontos egyébként, csak igen, hogy milyen mértékben csak... van jelen, az szerintem nem mindegy. És hogyha számadatokat nézzünk még, ugye 15 éves korukban mérik a PISA tesztekkel a diákoknak a felkészültségét európai szinten, vagy a műveltségüket, a tudásuk, a kompetenciájukat, köszönöm, igen. Azért jó a 15, mert az így nagyjából a felső oktatás és az általános iskola közepén helyezkedik el. Uh-huh. Három évente van ez a mérés, és idén mérnek. Az azt jelenti, hogy 2026-ban publikálják majd. de a 2022-es mérés, amit 2023-ban publikáltak, hát az tragikus. Tehát, hogy az nem volt egy erős a magyar számokat nézve. Soha nem értek még el olyan alacsony számot a magyar diákok, mint 2022-ben. Azért a magyar diákok védelmében hozzátenném, hogy... Én nem őket bántom félre. Nem. A világtrend azt mutatja, hogy csökkentek a számok. Tehát nagyon-nagyon sok országban, például a nagyon sokat példaként hozott Finnországban is csökkentek a számok. Uh-huh. És a különbség az, hogy mi erre hogy reagálunk, és ők hogy reagálnak. Tehát itt azért azt kell majd megnéznünk, hogy mit csinálunk azért, hogy ne csökkenjenek a számok, és mit tesz mondjuk más azért, hogy ne csökkenjen a szám. Igen. Ezt az alapvető skill, speciális skill dolgot azért is hoztam be, pont hallgattam a Hillary Svent, aki azt hiszem az utolsó oktatási miniszter volt, még létezett oktatási minisztérium. Az volt a Hillary Svent? Vagy? Hát volt oktatási miniszter, de ő a szocialista kormányon, vagy én nem is tudom, melyik kormányon. Igen, de mielőtt bekerült az oktatás az emberi erőforrás minisztérium alá, ugye akkor még különállóként működött, és akkor ő is mondott egy mások által is ezerszer hangoztatott problémát egyébként, ugye alapvető skill, hogy tudj olvasni. És a magyar diákoknál nagyon sok felmérés igazolta vissza azt, hogy ez megugorható dolog, tehát el tudja olvasni a szöveget. Olvasás. De az értelmezés ennek, az már sokkal nagyobb probléma. És hogy valahogy azt látom, hogy a mostani alap, vagy tanterv is gyakorlatilag arra helyezi a hangsúlyt, hogy lexikális tudás, számadatok, mennyiségi dolgok vannak. Meg de sok. Igen, de minőségi dolgokból talán kevesebb. Egy dolog még, hogy ezt a PISA felmérésbe idén először kerültek bele, vagy talán már a 2022-be került be először a kreatív gondolkodás. Az addig nem volt benne. Tehát a matek volt, a természettudományok, az olvasás, és a kreatív gondolkodás, talán ez lehet a jó irány, ez egy összefoglaló rész ebben a tesztben, ami mér ilyen dolgokat is, tehát nem csak az elsajátítását, az olvasás készségének, hanem annak az értelmezését, és az abból való tovább gondolást is méri. Ebben egyébként annyira nem szerepeltünk rosszul, ugye a két ponttal maradtunk le az OECD 33 pontos átlagától, de ez szerintem egy jó irány alapvetően, hogy ezt a skillt is muszáj elkezdeni fejleszteni. Egyébként szerintem pont ez az, amit mondtam az elején, tehát hogy nem tud elmélyülni. Tehát, hogy nekem például szerencsém van, mert az én gyerekem szeret olvasni, ténylek szeret, tehát, hogy, de azért valljuk be, hogy szerintem a mai gyerekeknél nem biztos, hogy ez az átlag. Nyilván van egy csomó. Igen, nem akarok bumelkedni, és azt sem tudom, hogy kell egyébként annyit... Nem is tudom, én tudnék. De. Ja, igen. Hogy egyébként, és akkor ezt kérdezett titeket, hogy ezek az alapszkillek még mindig azok, amik mondjuk 20 éve is azok voltak? Szerintem az olvasás, írás, számolás az igen. Kétségkívül. De mondjuk, hogy a matematikában Bödös Tibor volt, azt hiszem, a csonkagúla terület. És akkor nekem azt mondták egyszer a matematikára, hogy azért fontosak ezek a feladatok, mert csak az képes az agyadnak egy bizonyos részét dolgoztatni, ha ilyen feladatokat csinál. Biztos, hogy ez most is ez igaz, így van. De hogyha tényleg, ahogy ti mondtátok, a való világra akarjuk őket felkészíteni, akkor változott-e annyit az a való világ, hogy ezeket az alapszkilleket is meg kell változtatni? Ez egy érdekes kérdés. Én nem akarok szakmai dolgokba belemenni, mert azt gondolom, ahhoz tényleg nem sokat értünk. Nem, de valószínű, hogy azzal, hogy ma már nem a boomer generáció, meg most már nem is az Y vagy Z generáció, hanem az alfa kezd el iskolába járni, teljesen más skillek kellenek, hiszen teljesen más idegrendszeri fejlődésen mennek keresztül a gyerekek a digitalizáció miatt. Tehát sokkal inkább a probléma megoldás, az egyéni problémák kezelése, sokkal inkább személyre lebontott dolgok kellenének, sokkal fontosabb lenne a hibázni tudásnak, vagy a hiba tűrésnek az elfogadtatása. Hát nem erről, nem, a magyar oktatás nem erről szól most. Egyébként, tehát, hogy erre válaszoljak, de ez csak az én véleményem, és nyilvánvalóan szakember. Én azt gondolom, hogy ezek az alapszkillek nem biztos, hogy teljesen ki kell venni a pakliból. A módszereken kéne, azt gondolom, ahogy tanítják ezeket változtatni, például a digitalizációnak a használatával. a helyes és értelmezhető használatával, illetve én azt gondolom, hogy picit lelassítani. Tehát például nem biztos akkor matekból, hogy a másodfokú egyenletekből, nem tudom, 100 000-et kell megcsinálni, csak mondjuk lehet, hogy 20 000-et, most mondtam valami arányszámot, tehát egy picit lelassítani, kevesebb tananyagot berakni, és a módszereken változtatni. Én ebben egy kicsit régi módi vagyok, hogy én azt gondolom, hogy egy csomó olyan dolgot tanítanak az iskolában, ami az alapműveltség része, és ez jó, ha egy gyerek kötelező jelleggel elsajátítja, de nem mindegy, hogy hogyan, és igen, kell, hogy legyen arra idő, hogy a személyiségüket fejleszték, ami most szerintem semmilyen módon nem történik meg. Na, viszont, hogy haladjunk közben egy kicsit, szerintem a kettes kérdésemet azt már föl se teszem, úgy érzem, kivégeztük. Okay. Viszont egy picit az óvodáról, bölcsödéről röviden, leginkább szerintem arról a részéről érdemes beszélnünk Magyarország vonatkozásában, hogy ugye főleg a bölcsödének, egyébként az óvodának is, de az volna a célja, hogy a nők hát vissza tudjanak menni dolgozni. Alapvetően. Ugye a bölcsödében kérnek is egyébként ilyen igazolást, ugye óvodában már nem, mert hogy kötelező, de hogy látjátok, mennyire tud ez megvalósulni úgy a valóságban? Tehát, hogy mennyire mennek vissza a nők dolgozni, a kisgyerekesek? Tehát munkáltatói oldalról is érdekel a dolog, meg úgy a számok. Nagyon sokszor munkáltató, tehát a munkáltatók képviselőjeként nagyon sokszor szembesültem azzal, és nagyon toleránsnak kellett lenni, hogy a kisgyerekes anyukák azok nagyon kiszolgáltatottak. Mert a gyerekek nem mindig akkor betegszenek meg, amikor jó a cégnek, nem mindig akkor van problémájuk, amikor ezt elő akarjuk hozni. És nagyon sokszor ezek az intézmények, ezek pont azt a funkciót nem töltik be már, mint a bölcsöde meg az óvoda, amiért létrehozták őket, hogy kiszolgálják az anyukákat. Pont lehet, hogy azért, mert kevés a nevelő, de azért az egy nehezen kezelhető kérdés, hogy valaki elmegy dolgozni, mondjuk hétre be kell menni, és 4-ig bent van, és közben az óvi meg a bölcsi 7-től 4-ig van nyitva. Tehát innentől kezdve hogyan lehet ezt az időablakot kezelni? Tehát ebben sem érzem azt, hogy gondolkodnánk, hanem van egy merev rendszer, ezt kell csinálni, és aztán a cél az eltűnt, csak megint ott van valami, amit létrehoztunk, pedig pont ezt nem teljesíti, amiért megvan ennek. A bölcsödében, és akkor itt a nők visszafoglalkoztatása, azt szerintem nagyon szorosan összefügg ugye a bölcsödei férőhelyeknek a számával. Tehát, hogyha nincs hova betenni a gyereket azon a településen, ahol élsz, akkor ez a kérdés már nem is aktuális. Egyébként az még egy, csak felvetem ezt, hogy az, hogy egy fejlett társadalomban az anyának vissza kell-e mennie a gyermek bölcsis korába dolgozni, vagy inkább azt vele töltse, tehát a gyerekkel töltse ezt az időt, melyik egy fejlett társadalomnak a jellemzője. Ezt nyitva hagyom, erre majd térjünk vissza. De a bölcsis férőhelyeknél egyébként 2016-ról 2017-re volt egy baromi nagy ugrás a férőhelyek számában. De ez azért volt, mert 2016-ról a családi napköziket, amik valójában nem ilyen intézmények, ezeket besorolták a bölcsődei kategóriába, ott volt egy jelentős ugrás. De egyébként, amit szeretett volna elérni a kormány a férőhelyek számában, az a 70 000-es cél volt. Ezt Orbán Viktor tűzte ki még, amikor ezt a bölcsődefejlesztési programot elindították. Azért tűzték ki a 70 000-et, mert annyira lenne szükség. Tehát nem húzták túl 10 000-rel, hanem annyi kellett volna. 2024-ben 59 000-nél járunk, ugye még nincs lezárva ez az év, így nem tudjuk, hogy mennyi az, ami lesz majd, de hát hogyha 10 000 férőhely hiányzik országosan, arra azért mondhatjuk, hogy ez nem kevés. Tehát 10 000 gyermek nem kell valahogy elhelyezni. 2018-ban hirdették meg egyébként ezeket a férőhely programokat, részben hazai és nagy részben EU-s támogatásból. És akkor ebben most hol tartunk, és ennek van egy szomorú aktualitása egyébként, a 24.hu-nak volt egy feltáró cikke ebben a témában. Ugye itt 250 milliárdos támogatásokról van szó, 250 milliós támogatásokról, és idén júniusban mentek el megnézni pár olyan bölcsödét, aminek pont most lenne az átadása, hogy a férőhely bővítés így megvalósuljon. Hát olvassátok el, nézzétek meg a képeket, félig kész épületek, egész másra használt épületek, épülettorzók, és egy kicsit belástak a dologba, és akkor itt rákanyarodhatunk, vagy csak említsük meg, mert szorosan idevág, az EU-s pénzek megfelelő felhasználása. Kicsit utána néztek a dolgoknak, és ezek a 250 milliós tételek rengeteg olyan céghez jutottak, amik 10 nappal a pályázat előtt jöttek létre, és amiknek semmilyen hasonló típusú múltja nincs. Szóval, hogy ha van is pénz, amit erre fordítunk, elképesztően fontos lenne, pláne az oktatásban is ez az első lépés, hogy ez tényleg célzottan jó helyre kerüljön. De egyébként meg hiába épülnek a bölcsödék, hogyha azt a bölcsödét nem tudjuk feltölteni szakképzett bölcsödei dolgozókkal, és ez a másik probléma. Ebben a léptékű emelkedésben sem tudták megoldani egyébként a megfelelő szakképzett gárdának az elhelyezését, és nagyon sokat hallani csoport összevonásokról, amiatt, mert kevés a bölcsödei alkalmazott, és akkor ott vannak az új felépült bölcsödék, de mondjuk egy gondozónő? Bölcsődei gondozónő, azt hiszem. Óvodapedagógus. Igen. Az már szerintem a bölcsés az gondozó, nem? Nem tudom. Az óvodapedagógus, igen. Szóval, hogyha egyre jut mondjuk 20 gyerek, mert a csoport összevonás van, az nyilván nem egészséges. Hát a bölcsében nem juthat 20 szerintem, mert az kezelhetetlen. Igen, most mondtam egy szám. 27-en volt az én fiam, még az óvodában. De óvodában, igen, bölcsődében az nagyon sok lenne kisgyerekből. De lényeg az, hogy a csoport összevonások viszont vannak, ami nem a legjobb. Nekem, ami eszembe jutott, bocsánat, csak egy ilyen fél gondolat, az EU-s pénzekhez emlékeztek, hogy a Hatházi csinálta ezeket a, pont ezeket a bölcsödéket, és akkor volt egy olyan, amit nyilvánvalóan villának használtak, és de hogy ha más nem, ott mindenkinek ennek le kellett esnie, hogy egy ilyen, a teraszon egy ilyen üveg volt végig. Láttam, tehát az vette láttam, körbe, és azon gondoltam, hogy bárki, akinek van gyereke, unokaöcse, huga, öcse, bárkije, tehát gyerek a környezetében, az tudja, hogy kisgyereket ilyen helyre, ahol üveg a kerítés, meg a korlát az emeleten, biztos nem engedsz. Tehát, hogy na mindegy. Hát ez a másik, hogy az 5 év lejárta után, amíg bölcsödének kell tartani, voltak bezáró intézmények. Tehát, hogy akkor ez a pénz valószínűleg nem jól hasznosult. Igen. Na, én azt gondolom, hogy itt egy kicsit majd a munkaerőpiacról, tehát hogy mennyire készít fel az iskola, beszéljünk, de előtte nézzük meg, mert erről is van egy, vagy hát ilyesmi témában is van egy videónk. Mit gondolsz arról, hogy mondjuk itthon, amit te tanulsz ott, ez mennyire lesz piacképes? Tehát, hogy mennyire sok gyakorlatod van? Tehát mikor kijössz az iskolapadból, szerinted mennyire lesz könnyű elhelyezkedni a munkaerőpiacon? Mennyire készít fel az iskola erre? Szerintem könnyű lesz. Gyakorlaton még nem vettem részt, ez majd a 5.-6. fél évenben lesz, de én, mivel közgazdász diplomát fogok kapni, én bízom benne, hogy eléggé szerteágazó lehetőségeim lesznek, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, és nagyon szeretem ezt az egész körülményt. Szerinted az, amit itt megszereznek tudást a gyerekek is, mondjuk legyen akkor nagyobb gyerek majd, tehát a tiéd is majd, hogyha megy gimibe, mennyire versenyképes az a tudás, amit ők kapnak? Én éltem már Angliában is, meg most ugye Belgium, Bécs viszonylatban, nyilván, hogy van viszonyítási alapom, hogy a lexikális tudás egyébként szerintem a magyar oktatásban nem rossz. Tehát a magyar gyerekeknek a lexikális tudása sok európai országhoz képest nagyon nagy, de közben meg az élethez szerintem nagyon keveset oktatnak a gyerekeknek. Egy csekket szerintem 10-ből 8 gyerek nem tudna feladni például a postán. Erre nagyobb hangsúlyt fektetnek külföldön? Igen, ja, nem szerintem, hanem igen. Ezt tapasztalatok. Például ott a Crest is oktatják a gyerekeknek az iskolába, a banki dolgokat oktatják a gyerekeknek az iskolába, meg úgy egyáltalán, hogy kell élni. Hát a hétköznapokban, tehát még nem számoltam csonkagulát, mióta ebben laktam, úgyhogy nyilván van egy ilyen alaptudás, ami fontos, de annyira sok felesleges dolog van. Én például most nem tanulmány, de hogy a testnevelés. Nyilván mozogjunk persze, de hogy annyira elvette a fontos tárgyaktól az órát, ez nekem nagyon nehéz volt, és egyébként nem, konkrétan sem ennyire nem lehet hasznosítani. Nagyon-nagyon nagy része ennek, amit tanultunk. teljesen fölöslegesnek éreztem már akkor is, és ezért sokkal nehezebb volt megtanulni. És pont a múltkor beszélgettünk barátommal egy tök fontos dologról, nem tudom, a madaraknak valamiéről, és nem tudom, valami random fun fact-et mondott el a madarakról, és én még így néztem, hogy ezt amúgy miért nem tanítják meg, és olyanokat tanulnak biológiából, ami ilyen nagyon apró dolog, és utána nem is értem, hogy az hogy működik, hol van a testemben, cserébe azt nem tanulom meg, ami tényleg fontos, látom, és élőlényekről szól, nem csak picike sejtekről. Most bocsánat, hogy így belevágok, de hogy kicsit célirányosabban szeretnék most kérdezni erről. Ugye a lányok is itt a végén elmondták, hogy haszontan, erről érintőlegesen mi is beszéltünk, de szerintem érdemes arról is beszélni, hogy ténylegesen a munkaerőpiaci elhelyezkedésben tud-e segíteni az a fajta, nem is tudom, oktatási rendszer, amiben mi tanulunk, vagy a gyerekeink, vagy a tanult, igen. Tehát, hogy ez az oktatási rendszer, és ugye ehhez kapcsolódik, itt kicsit össze is vonnám, hogy ugye a középiskolát már megvariálták, tehát ugye most szakiskola, uh-huh. technikum és gimnázium van, pont, hogy a hiány szakmákat így enyhítsék, vagy hát igen, tehát hogy enyhítsék. Hogy látjátok ezt, hogy mennyire, tehát hogy, mert hogy az általános tudáshoz skillekről, én azt gondolom, hogy beszéltünk, tehát kicsit célirányosan a középiskola irányába mozdulva, tehát ezek technikum, szakiskola és maga a gimnázium mennyire tud a munkaerőpiacra felkészíteni? Két dolog van, ami szerintem, és most megint a gazdasági aspektusait szeretném megnézni, ami az oktatásnak alapvető feladata. Az egyik az az, hogy olyan versenyképes tudást adjon, ami aztán a gazdaságban, mint termelő erő jelenik meg, hiszen ma már a gazdaságban nem csak anyagot meg energiát használunk föl, hanem tudás alapú társadalmak épülnek, és az oktatásnak nagyon fontos szerepe lenne, hogy ezt ellássa, ezt a gazdasági igényt megfelelően képzett, megfelelően fölkészített emberekkel, akik aztán ezt alkalmazva fejlődik a gazdaság, és a hatékonysága nő, és a tudás szintje nő, és a versenyképessége nő végső soron. Tehát az oktatás így válik versenyképességi kérdésé. Csak hogy amikor az oktatás leszűkül, és elveszti a másik funkcióját, ami pedig a társadalmi mobilitás szolgálja, akkor ugye az azt jelenti, hogy ma Magyarországon az oktatás, aki rossz környezetbe kerül, vagy rossz környezetben nő fel, az oktatás nem tudja onnan kihúzni, ezért a társadalmi mobilitás borzasztóan hosszúvá válik, és 10 generációba is beletelik, még valaki a cigány telepről ki tud kerülni, és elvégez egy főiskolát. De ez azért borzasztó, mert az első szempontban a teljes népesség jó képességű embereit kéne kiképezni, hiszen azok fogják adni azt a megfelelő számú mérnököt, orvost, egyebet, akiknek van akkor a kompetenciájuk, hogy ezt megtegye. De amikor az oktatás nem képes lemenni egy bizonyos szegmens alá, és azokat inkább lefele nyomja, akkor nem is fog tudni az oktatás megfelelni ezeknek a nagyon komoly gazdasági elvárásoknak. Tehát azt gondolom, hogy itt megint arról beszélgetünk, szerkezeti problémákat kellene megoldani, és ezen belül persze megint beszélhetünk arról, hogy hogyan változott a világ, és hogyan kéne kezelni azokat a kihívásokat, amit ma mondjuk nálunk sokkal fejlettebb országok már kezelnek, tehát az, hogy a mesterséges intelligencia az a mindennapok része lesz. Ma azt gondolom, hogy ez a most iskolába járó generációnak már egy nagyon komoly kérdés lesz. Nekünk meg még oktatási válaszunk sincs arra, hogy ezzel mit akarunk kezdeni, nem hogy már elkezdtük volna tanítani. Most minden az AI-tól hangos, ugye én nem látom egyszerűen annak a gyakorlati lépéseit, hogy ezt hogy lehetne az oktatásba úgy beépíteni, hogy ezt a tanárok adják át a diákoknak. Sajnos azt látom, hogy ezt a saját bőrükön, a kanapén, otthon, ezt így fogják megtanulni, és ez nem jó, nem azt mondom, de az, hogy erre pedagógusokat képezzünk, vagy valamilyen duális formában, hogy ilyen gyakorlattal vegyítve tanítsuk, én nem tudom, az hogy lehetne. Mondok egy példát. Kínában ugye szembe jött az a valóság, hogy a mesterséges intelligencia az egy kulcskérdés lesz. Elkezdtek egy 2 milliós kísérletet, ahova képeztek tanárokat. Egy év alatt. Ó, hát az, ha lehet így, az parádés. Lehet. 2 milliós diákkal végigpróbálták, aha, és azt mondták, hogy rendben van, működik, és a kezdéstől számított 3 éven belül bevezették. Szerintem nem hülyébbek a magyar tanárok ennél. Tehát nem, azt én sem mondom. Azért ez az AI is megtanulható, tehát ha én tudok vele dolgozni, és a magam korlátozott módján próbálok vele együttműködni, akkor egy nálam fiatalabb, nyitott elmélyű tanár ezt nagyon gyorsan befogadhatja, és át tudna adni. Csak ma még mindig nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy itt akkor megint kapcsolódnék Ádám még tegnapi, vagy ma hallott műsorához, hogy a himnusz, nem tudom, kultuszt építgetjük föl, ahelyett, hogy mást építgetnénk föl. Igen, meg kicsit csak így leakadt a fülem azon, hogy ugye a fiatalabb tanári gárda, és ez is szerintem egy nagyon probléma a korfa a tanároknál, tehát hogy sokszor inkább a nyugdíjból visszahívunk tanárokat, és nem mondom azt, hogy egyébként idős, ez nem ageizmus, hogy idős ember nem tudja ezt elsajátítani, csak szerintem sokkal nehezebben, azt gondolom, akinek még mondjuk idegen az internetnek bizonyos bugyra, az AI-ra képezni, hogy az adja tovább diákoknak. A kínaiak egyébként ebben nyilván élen járnak, mivel egy aktív fejlesztő is ennek a technológiának szemben velünk. De visszatérve egyébként erre, tudásalapú társadalom, munkaalapú társadalom. Igen. Látjuk, hogy a szakképzésre sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek, mint korábban. Kell, óriási munkaerő hiány van ezekben ezeken a területeken. De amit Imre is elmondott, hogy attól, hogy ezt a lábát az oktatásnak próbáljuk minőségileg növelni, abba nem sérülhet az a lába, ami meg a társadalmi mobilitást adja. Tehát az egyetemi tudás, az amúgy nagyon fontos gépsorok mellett szükséges tudás oltára nem áldozható fel. Tehát, hogy ez nem egy vagy-vagy kérdés, hanem ennek muszáj párhuzamosan mennie. Hát szerintem csapjunk bele akkor most a felsőoktatásba, ha ezt kevés időnk van, azért is csapjunk bele. Kicsit összevonom itt a két kérdést, tehát szerintem első körben azt azért tisztázzuk, hogy itt volt egy modellváltás 19-től, ami nyilván nagyon befolyásolta a felsőoktatást, de kicsit most így egybe kérdezem ezt a két dolgot. Tehát, hogy egyfelől ez is megint, hogy mennyire versenyképes a magyar felsőoktatás, mennyire bolygatta meg mindezt a modellváltás, miben van rá hatással, és bennem felmerült tényleg az a kérdés, ugye, hogy megéri-e ma egyetemre menni. Biztos vannak olyan szakok, tehát hogy azt el tudom képzelni, hogy nem tudom, IT-re menni mindig megéri, de mondjuk megéri-e ma, nem tudom, történelem szakra menni. Kezdjük szerintem azzal, hogy 19 és 22 között lezajlott ez az egyetemi modellváltás. Ugye az állami fenntartásból, alapítványi fenntartásba kerültek át olyan neves egyetemek, több neves egyetem is, ami alapvetően abból a célból született meg ez a döntés, hogy közelebb legyenek az ilyen piaci lehetőségekhez. Például a képzést tudják szorosabb együttműködésbe csinálni piaci szereplőkkel, pénzügyi tekintetben más finanszírozási struktúrát tudjanak építeni, mint az állami kereteken belül. Maga az elgondolás egyébként nem feltétlenül rossz, és külföldön sok példát látunk erre. Ugye a problémák ott kezdődtek, hogy ezek alapítványok, az alapítványoknak vannak kuratóriumai, és ezekben a kuratóriumokban nagyon fontos, hogy milyen szereplőket ültetünk be. Nem csak a létesítmény fenntartása szempontjából, hanem mert itt a jövő magyar értelmiségét képezzük. És hát itt azért vastagon betette a lábát a politika az ilyen kuratóriumokba, ebből azért voltak is problémák. Hát vannak is, ugye az Erasmus, az még hát mindig az most. Például igen, ugye rögtön egy olyan elképesztő versenyhátrány egyébként, és van az Erasmus helyettesítő program, ami hát az kanyarban nincs az eredetihez képest. Szóval, hogy számos átláthatósági gond is jött ezzel a dologgal, de közben meg valamilyen fejlődési útot egyébként az elszálló költségek miatt egyre nagyobb bajban lévő felsőoktatásnak ki kell találni. Úgy látszik, hogy ez nem a működő modellváltás, vagy én úgy látom legalábbis. Kicsit messzebbről indulnék, szokás szerint. Nem tudom, mennyire emlékeztek rá, a pontos dátumot nem tudom, de a 90-es évek közepe lehetett a bolognai rendszernek a bevezetése. Abszolút. Ami, diákként vettem részt benne. Ami egy óriási vívmányként jelent meg, ma már szerintem óriási teher. Több okból is. Egyrészt az a fajta kényszer elmúlt, hogy be kell fejeznem egy egyetemet, mert a gazdasági kényszer rákényszerít. Ma arról beszélünk, hogy bizonyos egyetemeken 10 év alatt lehet elvégezni egy 3 éves szakot, nem kell olyan messzire menni, én is ismerek. Van olyan gyerekem, akinek ez sikerült. Közgazdász lett ráadásul, nem? Igen, közgazdász lett. Jó. Elég hosszú szinten, vagy hosszú ideig idő alatt abszolválni. Miközben van egy másik gyerekem, aki egy nagyon szigorú rezsimben 6 év alatt lett orvos, és azt látom, hogy a kettő közül lehet, hogy azért a második az hatékonyabb módszer volt. Tehát azért itt ez azért egy komoly kérdés vett föl ezzel a rendszerrel kapcsolatban. A másik ilyen az a gazdaságnak való megfelelés, és ez nagyon-nagyon nehéz kicentizni, hogy mi az, amit az államnak kell fölvállalni, és mi az, amit majd a gazdaság kikényszerít. Igen, a gazdaság mindig a reáltántárgyakat fogja előtérbe helyezni, hiszen a gazdaságban azok jelentenek gazdasági előnyt az egyes cégeknél. És itt lenne óriási szerepe az államnak, hogy ideológia mentesen, és akkor itt tudok hozzád kapcsolódni, képezze azt, ami a társadalom fejlődéséhez szükséges, és nem hajlandó a gazdaság megfinanszírozni. Na most azt látom, hogy itt két dolog hiányzik. Egyrészt az ideológia mentesség, amit azért én, aki éltem a szocializmusban, annyira nem szeretem. Tehát azért az nem jó, ha a történelmet, tehát nem a tények határozzák meg a történelmet, hanem az, hogy milyen ideológia alapján szemléljük. Ugye a másik dolog az az, hogy nem jól méri föl az állam, vagy kevésbé méri föl az állam, és ebből a szempontból kevésbé nyúl bele azokba a dolgokba, amik a újratermelődéséhez szükség lenne. Tehát nem jó az a struktúra, amit kialakít, vagy az a fajta keretrendszer, túl sok bölcsés, túl kevés, de ez nem értek, csak azt érzem, hogy a elvégzett főiskolák után megjelenik egy réteg, amelyik nem találott munkát. Ezt hamarabb kellene szabályozni. Ez nagyon így van. Tehát ezt hamarabb kéne megfogni, és igen, ezek kényszerek, nem fog tetszeni, tehát biztos, hogy nem fog örülni annak valaki, hogy nem lehet belőle jogász. Csak ma munkanélküli jogászok hevernek az utcán. És ez nem csak a jognál van így, nagyon sok szakról úgy jönnek ki, hogy egyébként ők sem komfortosak azzal, amit csináltak az elmúlt időszakban, és a munkaerőpiac sem nyúl feléjük, hogy gyere ide dolgozni, és akkor azért felteszi az ember a kérdés, hogy az ott töltött 4 vagy 10 év, az mire jó. És még egy dolog van, ami borzasztó hiányossága a mai oktatási rendszerünknek és a gazdaságnak, nagyon nagy szüksége lenne rá ez a nyelvi képzés. Tehát az, hogy egy egyetemet, tudom, hogy fejlődik, de az nem az oktatás miatt fejlődik, hanem azért, mert a digitalizáció rákényszeríti az embereket, hogyha TikTokot vagy YouTube-ot akar nézni, akkor kezdjen el angolul tanulni. Voltak erre próbálkozások, aztán az egészet kidobták és elengedték, és nyelvvizsga kötelezettség, és így tovább, és valahogy, de nem csak a felsőoktatásban, azért a középiskolában már jó lenne, ha valaki beszélne nyelvet. A fejlett világ egyik alapvető kérdése a kommunikálni tudás. De egyébként ez is már ilyen hány éve küzd módszertani problémákkal, hogy még mindig a nyelvtannál, tehát a tisztelet a kivételnek, biztos nagyon sok jó angoltanár tanít állami iskolákban is, de még mindig arra helyezi egyébként a NAT is a hangsúlyt, hogy kevésbé a kommunikációra, hanem arra, hogy még mindig tudjuk, hogy mi ez a, nem tudom, present perfect. Persze kell tudni, de... Igen, most ha merünk nagyot gondolni, meg álmodni, akkor itt van a tessék az AI-ban fekvő remek lehetőség, hogy nagyon fontos, hogy beszéljünk nyelveket, én ezzel egyetértek. De ha például már nem kell megtanulnunk, mert helyettünk majd egy gép lefordítja az idegen nyelven kommunikálóknak, pár év múlva tökéletesen fordítja le, akkor miért alapozzunk erre időt? Csak egy feltevés. Hány embert lehet látni nyaralásnál, hogy Google fordítóval kommunikál? Ha elmegy az ember bulizni, akkor nem szívesen visz egy egy fordítógépet magával, mikor ismerkedni akar egy... De ez két év múlva lehet, hogy csak egy kis fülbe rakott fülhallgató lesz, nem? De mondom, hogy a Google már... Bocsánat, mi van a harmadik bejátszó? Tényleg, nézzünk egy videót. Igen, az lesz, ez lesz a következő, és utolsó egyben. Tehát egy újabb videót szeretnék megnézni teki. Mind kéne elsősorban javítani szerinted a magyar viszonyokban, így az oktatásban? Rendszerben. Szerintem sokkal jobb lenne, hogy sokkal gyermekbarátabb lenne az oktatás, és nem arról szól, hogy reggel mennyibe 7:30, és már akkor sajátítsd el, milyen az, amikor robotként kell dolgoznod majd, amikor kijöttél az iskolapadból, hogy nincs idő sportolni, nincs időd a szabadidős tevékenységre, nincs időd gyereknek lenni, játszani, tanulni, hanem hullafáradtan menjél haza, és még a leckédet is csináld meg, és a reggel ezt kezd előről, és közben 7 éves vagy. És még fél évvel előtt az oviba játszottál a Barbie babáiddal. Én nekem nagyon egy ilyen pénzügyi tárgy, tehát hogy csak a hitelezés, fogalmam nem volt erről. Nyilván volt a pénzhetek, ahol egy órán keresztül erről beszéltek, de senki nem figyel. Viszont hogyha lenne egy óra, mondjuk egy héten egy óra, az bőven elég szerintem, csak mert tehát Magyarországon elég sok hitel van, és a többi, meg most vannak ezek a diákhitelek, tehát hogy ezt azért fontos lenne tudni, hogy hogy kell kezelni, a kamatozás hogy működik, és a többi, tehát nekem ez úgy segítene. Én nagyon örültem volna, Németországban voltam, és ott volt olyan órája a diákoknak, ahol főztek. És nekem az nagyon tetszett, hogy volt két hetente egy 2x45 blokk, ahol az első részében elmagyarázták, hogy mit fognak csinálni, és aztán megcsinálták. És amikor mi ott voltunk, ilyen teljesen egyszerű dolgokat csináltak, de mondjuk akkor hazamegy, és otthon azt már ő is meg tudja csinálni, mondjuk a tesóinak, vagy csak a szüleinek, aki hazajött munkából, és éppen nem tudom, spagettit főztek, szóval nem egy bonyolult dolog volt, de ezt hetedikes gyerekeknek ott megtanítják, és ez nekem ott nagyon tetszett. De mondjuk örülne neki, hogyha a gyerekei olyan, mondjuk akár olyan tantárgyakat tanulnának. Itt felmerült egy fiatal lány, mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha például ilyen pénzügyi tudatossággal kapcsolatos órák lennének. Tehát, hogy olyan tantárgyakat is tanulnának, ami egy kicsit életszagúbb, jobban segít nekik eligazodni a világban? Igen, persze. Nálunk is annak idején volt gyakorlati óra, ami mondjuk a fiúknak volt gyakorlat, lányoknak meg nem tudom, varrás, vagy főzés, vagy valami. Nyilván ez valamennyit használ. Na hát megoszlanak a vélemények. Hogy mondjam, hogy 5 éven keresztül voltam banki dolgozóként a pénzhétben, és sejtettem, hogy mennyire figyelnek a diákok. Ezt most visszaigazolta nekem a hölgy, hogy... Igen, ez vicces volt, de egyébként ebben szerintem tök igaza van, ugye az MNB pénz az ebbe lett volna. Ugye az oktatásra. A pénzügyi tudatosság, ugye? Erről már beszéltünk. Minden esetre én ezt inkább kapcsolnék egy kérdést, hogy szerintem válaszoljuk meg mi azt, hogy én úgy írtam fel magamnak, hogy elmondjunk meg valami jobb oktatást, de nyilván itt hoztam, vagy hát írtam különböző, szerintem sokat emlegetett külföldi példákat, hogy mit nevezünk elvileg működőképes oktatásnak, tehát ugye ilyen volt például, a nagy példa a finn, de én azért azt... Meg szerintem sok ember hozzá szokta tenni, hogy nyilván egy az egyben nem lehet adaptálni, mert mindenhol megvannak a sajátosságok, tehát hogy nem tudom, hogy az Alföldön mennyire működne mondjuk a finn modell. Minden esetre... Ezt visszautasítom, tehát miért nem működne az Alföldön? A finneknél tavak vannak, tehát működik. Jó, akkor nem tudom, akkor hol nem működne? Az ország melyik része? Miskolcon. Nem Miskolcon tudom. Miskolcon is működne a finn modell. Itt arra gondolok, hogy nyilván vannak magyar sajátosságok. A Lapföldnél elmaradottabb része nem volt a világnak. Tehát ott 8 hónapig az emberek nem látták egymást, csak a fókákat. És mégis fölhozták őket, mert akarták. Bocsánat. Ja, nem, ez egy ilyen általában elhangzó kritika, hogy már, tehát hogy sajátá kell tenni, meg úgy kell adaptálni, de ha te szerinted nem, az lenne a legjobb, akkor ez egy az egybe átvehetnénk? Hát azzal a különbség, hogy nem a fókákról kell beszélni. Hát nem, a szarvasmarhákról. Egy rendszer alkalmazkodó képessége a rugalmasságon múlik. Ha egy rendszer rugalmatlan, akkor egy idő után avittá válik, és nem képes megfelelni azoknak a kihívásoknak, egyre megújuló kihívásoknak, amit meg kellene neki oldani. Amíg mi abban gondolkodunk, hogy merev, és emiatt törékeny rendszereket működtetünk, addig nem tudunk ezzel mit kezdeni. Magát a rendszert kéne átalakítani, és nem tudom, hogy szerintem nem kéne ebbe sokkal több pénz, kellene, mert azért azok a szociális részek, amik benne vannak az oktatásban, azok jó lenne, ha megjelennének. Tehát szerintem már az nagyon sokat dobna a dolgon, ha minden gyerek kapna ingyen ebédet. És legalább ezzel két legyet ütnénk egy csapásra, mindenki elkezdene bejárni. meg a gyerekéhezést, ami azért Magyarországon van egy réteg, aki nem jut minden nap meleg ételhez, megoldanánk. És nem hiszem, hogy ez olyan borzasztó sokba kerülne. Nem tudom, pár tíz vagy száz milliárd, nem, á, biztos nem, nem kerülne annyiba, nem tudom, ki kéne számolni. De még egyszer, a rendszert kell valahogy olyanná tenni, ami tanul. Tanul, a hibáiból tanul, nem pedig bekonzerválni és azt mondani, hogy mi ezt gondoljuk, miközben mi állunk egy helyben, és a világ meg így elhúzott mellettünk. És azt hiszük, hogy 400 gátat futunk, de nem, még a cipőnket húzzuk. És még mindig a cipőnket húzzuk, miközben a többiek már a kanyaron túl vannak. Szerintem nem kell más modelleket, hogy válaszoljak, egy az egybe beültetni feltétlenül. Vannak sajátosságaink, nem vagyunk ugyanolyanok. Tehát, hogy vannak helyi viszonyok, amikhez lehet egy rendszert igazítani. A finnek hoztak egy döntést. Az volt a döntésük, és ez egy hosszú távú döntés volt. Hogy nekünk a fán kívül, mondták ezt a finnek, nincsen semmilyen olyan nyersanyagunk, stb., amivel tudnánk előre haladni. Ezért a tudásba fogunk investálni. Kormányokon átívelően fogjuk ezt csinálni, és addig fogjuk fejleszteni ezt a dolgot, amíg a felső osztály diákjai és az alsó osztály diákjai nem járnak ugyanabban az iskolába, mert azt mondja a nagyon gazdag szülő, hogy az állami iskolába fogom járatni a gyerekemet, mert megkapja azt az oktatást, ami kielégítő, színvonalú. Pláne nem ezt mondja ugye az alsóbb osztályból jövő gyermek. És ez valósult meg egyébként Finnországban. Tehát nincs szükség olyan fizetős iskolákra, ahova egyébként a hazai elitből nagyon sokan járatják nagyon drága tandíjért a gyerekeiket, hanem az állami iskola le tudja fedni ezt a dolgot. Amire ők a hangsúlyt helyezték, és szerintem ettől vagyunk a legtávolabb, az az esélyegyenlőség. Tehát, hogy egy alsóbb osztályból jövő diák, ha tanul, ugyanazokkal az esélyekkel jöjjön ki az iskolából, mint a gazdag családból jövő. És ezt sikerült megvalósítaniuk, ez döntés kérdése. Beszéltünk már erről, Imre hosszan kifejtette egy másik adásban. Olyan fejlesztési tervet kell lerakni az oktatásra, az asztalra, ami egyrészt kőbe vésett, másrészt viszont a rugalmasság is kőbe van vésve benne, mert erre szükség van a jelenleg átalakuló világban. De kellenek olyan fix támpontok, amiken nem változtathat egy-egy politikai döntés. Nekem, és ezzel nagyjából le is szeretném zárni, bár jó lenne, hogyha erre még mondanátok szakértelemmel valamit, de nekem volt egy olyan élményem, amikor Bodvalenkére jártunk önkénteskedni, és hát mindegy, nehéz volt, tehát, aki tudott, ment iskolába, télen kevésbé, mert hol volt cipő, hol volt busz, hol volt kabát, hol nem. Minden esetre én ott elgondolkodtam, hogy ott volt egy csomó olyan kert, ahol lehetett volna paprikát, paradicsomot termeszteni, és akkor volt talán egy időbe esett ez azzal, amikor különböző vetőmagokat osztogattak szét, hogy akkor majd de jó lesz, ott lehet termeszteni, mit tudom én, amit ők megesznek. És akkor az ott lakók így elmondták meg így a környéken élők, hogy tök jó, fogalmuk sincsen, hogy kell ezt csinálni. Tehát, hogy ők ezt nem tanulták, az ő szüleiknél már nem tudták, tehát ez szépen így generációról generációra ez a földművelés, és mondom, csak egy kis kertről beszélek, ez kiveszett. Ugye internet az nem minden házban volt, tehát voltak ilyen közösségi terek, baromira eszébe se jutott. És én elgondolkodtam, hogy vajon az a gyerek, aki így nő fel, hogy valóban száraz kenyér van, mert hogy ilyen szinten él mély szegénységben, annak mi lenne a fontosabb? Megtanulni azt, hogy hogyan kell paradicsomot termeszteni, hogy legyen mit enni, vagy hogy nem tudom, most nem akarok szegény Petőfivel, nem tudom, maradjunk a csonkagúla példánál akkor. Tehát, hogy hogyan számolunk csonkagúlát. Tehát, hogy például ez egy kicsit... Tehát nyilván az oké, hogy tök jó, hogyha esélyegyenlőség van, meg hogy minden oktatás ugyanolyan színvonalú, de nem kéne mondjuk például ilyeneket is tanítani? Ne kéne, biztos. Csak a Gábor is arról beszélt, hogy az esélyegyenlőség az azt jelenti, hogy valahol majd meg kell tanítani ott is a csonkagúlát. Nem biztos, hogy a csonkagúlát meg kell tanítani, de bizonyos dolgokat meg kell tanítani. Amikor elhatároztuk, hogy erről a témáról beszélünk, akkor is nagyon nagy félelmem volt. Kicsúszunk minden időből, és közben nem tudtunk egy csomó lényeges kérdést megbeszélni. Tehát egy csomó dolgon át kellett ugranunk, mert ez egy akkora darab és akkora dolog, és a társadalomnak olyan fontos része, amit mi megpróbálunk valahogy beszélgetve valamiféle képet adni róla, de mi csak erről gondolkodunk közösen. És talán segít abban egy csomó embernek, hogy velünk gondolkodva elmondhassa, vagy elgondolja azt, hogy hogyan kéne ennek történnie, vagy változnia. Csak a kérdésem az, hogy azok is, akik változtatni tudnak, azok gondolkoznak erről? Hát itt ugye Pintér Sándorral van jelen pillanatban például szó. Mindenkiről szó van, aki a hát politikai hatalommal ugye alá tartozik. Prioritást kell kijelölni, és az oktatás prioritása az majd hozza azt, hogy pénzt, paripát, fegyvert megkap. Benned ragadt-e még hát valami? Ezzel maximálisan egyet tudok érteni. Tehát, hogy amíg rövid távon és politikai szándékok mentén történik az oktatásnak a terelgetése a megfelelő úton, addig az olyan is lesz. Én egy mondatot szeretnék hozni, és ez a mondat ez nagyon régi, és Széchenyi István vezető úr mondta. A nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik. És ez mindegy, hogy 200 évvel ezelőtt hangzott el, vagy mikor, ez most is így van. És már csak reménykedhetünk, hogy valaki végre ezt komolyan is veszi. Meglátjuk. Hát, egy kicsit ilyen szomorúan zárjuk, bár azt gondolom, hogy ez alapvetően nem volt egy vidám téma. De szóval, hogy zomorúan zárjuk egy kicsit ezt a mai adásban. Én azt gondolom, hogy egyszer még visszakanyarodhatunk valamilyen formában az oktatásra, mert valóban nagyon sok mindent nem tudtunk végigbeszélni. Minden esetre köszi, hogy itt voltatok velünk, és nézzetek minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.